चावल का एक दाना एक गणितीय लोक कथा। कई वर्ष पहले भारत के एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका विश्वास था कि वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन हर वर्ष वह किसानों से उनका लगभग सारा चावल ले देता था। एक बार जब अकाल पड़ा तो अपने भंडार से राजा ने लोगों को चावल देने से मना कर दिया। लोगों को भूखे रहना पड़ा। तब गाँव की एक चतुर लड़की रानी ने एक योजना बनाई। उसने राजा के लिए एक अच्छा कार्य किया। राजा ने उसे अपना पुरस्कार चुनने की अनुमति दी। रानी ने कहा उसे पहले दिन बस एक चावल का दाना दिया जाए और अगले 30 दिनों तक हर दिन पहले दिन की तुलना में दुगने चावल के दाने दिए जाए। इस आश्चर्यजनक गणित के कारण चावल के दानों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1 अरब हो गई। इस तरह रानी ने उसे शिक्षा दी कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय होना क्या होता है। डेमी ने यह कथा बड़े सुंदर और रोचक ढंग से कही। चावल का एक दाना एक गणितीय लोक कथा। सैकड़ों वर्ष पहले भारत के एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका विश्वास था कि वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, वैसे ही जैसे एक राजा को होना चाहिए। उसके देश में लोग चावल की खेती करते थे। उसने आदेश दिया कि सब किसानों को लगभग सारे चावल राजा को देने होंगे। मैं चावलों के भंडार को सुरक्षित रखूंगा, राजा ने ऐसा वचन दिया, ताकि अकाल के समय सबको खाने के लिए चावल उपलब्ध हों और किसी को भूखा नहीं रहना पड़े। हर वर्ष राजा के कर्मचारी लोगों के लगभग सारे चावल उनसे लेकर शाही भंडारों में इकट्ठा कर देते थे। कई वर्षों तक उस देश में चावल की अच्छी उपज हुई। लोगों ने अपने अधिकतर चावल राजा को दे दिए और शाही भंडार पूरी तरह भर गए। लेकिन हर बार लोगों के पास खाने के लिए बहुत थोड़े चावल ही बचे रहे। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया कि चावल की उपज खराब हुई। देश में अकाल पड़ गया। लोगों के पास न तो राजा को देने के लिए चावल थे और न ही खाने के लिए। मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की, महाराज आपके वचन के अनुसार हमें अपने शाही भंडार खोल देने चाहिए और प्रजा को खाने के लिए चावल दे देने चाहिए। नहीं, राजा ने चिल्ला कर कहा, हमें क्या पता कि यह अकाल कितने समय तक चलेगा। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त चावल होने चाहिए। चाहे मैंने वचन दिया था, लेकिन राजा को भूखा नहीं रहना चाहिए। समय बीतता रहा और लोगों में भूखमरी बढ़ती रही, लेकिन तब भी राजा ने किसी को चावल नहीं दिए। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि उसके और दरबारियों के लिए दावत का आयोजन किया जाए। उसे लगता था कि अकाल के समय भी एक राजा को कभी कभी दावतों का आयोजन करना चाहिए। चावल से भरे 2 बोरे एक हाथी पर रखकर राजा का एक सेवक शाही भंडार से महल की ओर चला। गांव की एक लड़की रानी ने एक बोरे में से कुछ चावल के दानों को नीचे गिरते देखा। वो झटपट भागकर हाथी के निकट आई। वो हाथी के साथ साथ चलने लगी और गिरते हुए चावलों को अपनी झोली में इकट्ठा करने लगी। वह चतुर थी और वह एक योजना सोचने लगी। महल के निकट एक पहरेदार चिल्लाया, रुको चोर, तुम चावल लेकर कहाँ जा रही हो? मैं चोर नहीं हूं, रानी ने कहा। यह चावल तो बोरे से अपने आप गिर रहे थे, मैं इन्हें इकट्ठे करके महाराज को लौटाने आई हूँ। तब राजा ने रानी के इस अच्छे काम के बारे में सुना तो उसने मंत्रियों को कहा कि रानी को उसके सामने प्रस्तुत किया गया। जो वस्तु मेरी है उसे मुझे लौटाने के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, राजा ने रानी से कहा जो मन में आए मांग लो, मैं वचन देता हूँ पुरस्कार में मैं तुम्हें वह वस्तु दूंगा। महाराज, मैं किसी पुरस्कार के योग्य नहीं हूं, रानी ने कहा, लेकिन फिर भी आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस चावल का एक दाना दे दें। चावल का सिर्फ एक दाना? राजा ने ऊंची आवाज में कहा। निश्चय ही तुम मुझे उचित उचित पुरस्कार देने दोगी, जैसा कि एक राजा को देना चाहिए। ठीक है महाराज, रानी बोली, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप मुझे इस भांति पुरस्कार दें। आज आप मुझे चावल का एक दाना दें, फिर अगले 30 दिनों तक हर दिन पिछले दिन की तुलना में दुगने चावल के दाने दें। इस प्रकार कल मुझे दो चावल के दो दाने, परसों 4 दाने, फिर 8 दाने, इस प्रकार 30 दिनों तक। यह अभी भी मुझे बहुत मामूली पुरस्कार लगता है, राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें यही पुरस्कार मिलेगा। और रानी को चावल का एक दाना पुरस्कार में दे दिया गया। अगले दिन रानी को चावल के 2 दाने दिए गए और उसके अगले दिन रानी को चावल के 4 दाने दिए गए। 9वें दिन रानी को चावल के 256 दाने दिए गए। अभी तक उसे सिर्फ चावल के 511 दाने ही मिले थे, जो मुट्ठी भर भी नहीं थे। यह लड़की ईमानदार है लेकिन चतुर नहीं है, राजा ने सोचा। जो चावल उसकी झोली में गिरे थे अगर उन्हें भी वो रख लेती तो उसे अधिक लाभ होता। 12वें दिन रानी को चावल के 2048 दाने मिले। 13वें दिन उसे 4096 दाने मिले, जो एक कटोरा भरने के लिए पर्याप्त थे। 16वें दिन रानी को एक थैला दिया गया जिसमें चावल के 32768 दाने थे। अब तक उसे 2 थैले चावल मिल चुके थे। दुगने करने की प्रक्रिया से तो मेरी आशा से कहीं अधिक चावल इसे मिल रहे हैं, राजा ने सोचा, लेकिन फिर भी इसका पुरस्कार बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता। 20वें दिन रानी को चावल से भरे 16 थैले दिए गए और 21वें दिन उसे 10,48,566 चावल के दाने मिले। इतने चावलों से एक बोरा भर गए। 24वें दिन रानी को 83,88,608 चावल के दाने भेंट दिए गए। इन चावलों से 8 बोरे भर गए। इन बोरों को 8 सही हिरण उठाकर उसके पास लाए। 27वें दिन 64 बोरे चावल ले जाने के लिए 32 बैलों की आवश्यकता पड़ी। राजा बहुत घबरा गया। चावल का एक दाना बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी संख्या बन गया। उसने सोचा, लेकिन मैं उसे सारा पुरस्कार दूंगा, जैसे एक राजा को करना चाहिए। 29वें दिन रानी को 2 शाही भंडारों में रखे चावल दिए गए। और 30वें और अंतिम दिन 256 हाथियों पर लाद कर आखिरी 4 शाही भंडारों में रखे गए चावल रानी को दिए गए। इन चावल के दानों की संख्या थी 53,68,70,912। सब मिलाकर रानी को 1 अरब से भी अधिक चावल के दाने मिले थे। अब राजा के पास देने के लिए कोई चावल न थे। इन चावलों का तुम क्या करोगी, राजा ने आह भरते हुए कहा। अब मेरे पास कोई चावल नहीं है, यह चावल मैं भूखे लोगों को दे दूंगी, रानी ने कहा। और अगर आप वचन देते हैं कि आप किसानों से उतने ही चावल लेंगे जितने आपको चाहिए, तो एक बोरा चावल मैं आपके लिए भी छोड़ जाऊंगी। मैं वचन देता हूं, राजा ने कहा। और शेष जीवन में राजा सच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बनकर रहा, जैसा कि एक राजा को होना चाहिए। चावल के एक दाने से 1 अरब दानों तक हर दिन रानी को पिछले दिन की तुलना में दुगने चावल के दाने मिलते थे। देखो इस प्रकार दानों की संख्या कितनी तेजी से बढ़कर 1 अरब हो गई। यह जानने के लिए कि रानी को कुल कितने चावल के दाने मिले, इन सारी संख्याओं का जोड़ करो। कुल संख्या होगी 1,37,43,843, अर्थात 1 अरब से अधिक। दिन 1 चावल का दाना, दिन 2 चावल के दाने, दिन एक चावल का दाना, दिन 2 चावल के दाने, दिन 3 4 चावल के दाने, दिन 4 8 चावल के दाने, दिन 5 16 चावल के दाने, दिन 6 32 चावल के दाने, दिन 7 64 चावल के दाने, दिन 8 128 चावल के दाने, दिन 9 256 चावल के दाने, दिन 10 512 चावल के दाने, दिन 11 1024 चावल के दाने, दिन 12 2048 चावल के दाने, दिन 13 4096 चावल के दाने, दिन 14 8192 चावल के दाने, दिन 15 16384 चावल के दाने, दिन 16 32758 चावल के दाने, दिन 17 65536 चावल के दाने, दिन 18 131072 चावल के दाने, दिन 19 262144 चावल के दाने, दिन 20 524288 चावल के दाने, दिन 21 1048576 चावल के दाने, दिन 22 2097152 चावल के दाने, दिन 23 41094304 चावल के दाने, दिन 24 83,88,608 चावल के दाने, दिन 25 1,67,77,216 चावल के दाने, दिन 26 3,35,04,432 चावल के दाने, दिन 27 6,71,08,864 चावल के दाने, दिन 28 13,42,70,728 चावल के दाने, दिन 29 26,84,35,456 चावल के दाने, और दिन 30 53,68,70,912 चावल के दाने।